wyjątkowej ofercie leasingu 101% dla firm. Sprawdź ofertę u autoryzowanego dealera marki Seat. Żegnamy reklamy. Minęła 16, poniedziałek, trzeci dzień czerwca. Zaczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Czas na serwis. Justyna Mączka, Filip Jarek. Wicepremier Jarosław Gowin potwierdza. Jutro dowiemy się, kto zastąpi członków rządu odchodzących do Brukseli. 14 i 16-latek to sprawcy brutalnego ataku w Nowej Hucie. Ciężko ranili ostrym narzędziem swojego kolegę. W całym kraju powstaną kolejne centra zdrowia psychicznego, w których bez skierowania i bez zapisów osoby w kryzysie mogą otrzymać pomoc. Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało rozszerzenie programu. Nowy skład rządu premier ogłosi jutro, tak stwierdził podczas wizyty w Poznaniu wicepremier Jarosław Gowin. Wcześniej politycy PiSu mówili, że zmiany prawdopodobnie poznamy właśnie we wtorek. Wicepremier pytany, czy zapowiadana rekonstrukcja rządu nie przyćmi uroczystości w Gdańsku 30. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku, powiedział tu cytat: nie ma żadnego powodu, żebyśmy obawiali się tego, co pan premier Donald Tusk chce ogłosić jutro w Gdańsku. Tak się ułożył kalendarz pana prezydenta. Jarosław Gowin potwierdza też, że w rządzie pojawi się wiele nowych, młodych twarzy. Odnosząc się do podawanych przez niektóre media informacji, że zmiana miałaby nastąpić również na stanowisku ministra finansów, wicepremier odpowiedział, że kontynuowana będzie taka sama polityka gospodarcza. Ktokolwiek będzie ministrem finansów, a ja o pani minister Czerwińskiej mogę mówić tylko w samych superlatywach, to kontynuowana będzie taka sama polityka gospodarcza. To jest z jednej strony polityka szerokich transferów społecznych, ale z drugiej strony polityka zrównoważonego budżetu i pewnej odpowiedzialności budżetowej. Czy to będzie pani minister Czerwińska, czy jakiś jej następca, to się na pewno nie zmieni. Z medialnych informacji wynikało, że Teresa Czerwińska jest krytyczna wobec propozycji programowych partii rządzącej, m.in. rozszerzenia programu 500+, także na pierwsze dziecko. Konieczność zmian w rządzie, przypomnijmy, wynika z tego, że w wyborach do Europarlamentu mandat otrzymało kilku ministrów, m.in. wicepremier Beata Szydło, szef MSWiA Joachim Brudziński, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska czy szefowa MEN-u Anna Zalewska. W serwisie kolejne informacje. Krakowska policja zatrzymała dwie osoby podejrzane o brutalny atak na 14-latkę. Doszło do niego w sobotę w Nowej Hucie. Zatrzymani to 14 i 16-latek, którzy zadali ofierze ostrym narzędziem przypominającym maczetę kilka ciosów w okolicy brzucha, mówi Sebastian Glenc z małopolskiej policji. Ten 14-latek został zatrzymany w placówce opiekuńczo-wychowawczej, a 16-latek w domu. Podczas przeszukań też zabezpieczyliśmy taką pałkę, której mogli użyć podczas tego pobicia. Teraz są przesłuchiwani zarzuty, jakie mogą słyszeć, to właśnie udział w pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia. A sprawa zostanie skierowana do sądu rodzinnego. Nastolatkom grozi do 8 lat więzienia. 14-latek jest w szpitalu. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Będzie więcej centrów zdrowia psychicznego, czyli ośrodków, które oferują pomoc osobom w kryzysie. Teraz w ramach pilotażowego programu Ministerstwa Zdrowia w całym kraju jest 27 takich placówek. Można w nich liczyć na przykład na konsultacje ze specjalistą czy ułożenie wstępnego planu leczenia. Wiceminister Zbigniew Król zapowiedział podczas drugiego Kongresu Zdrowia Psychicznego, który odbywa się w Warszawie, że jeszcze w tym roku powstaną nowe centra. Dotychczasowy efekt tych centrów pozytywny skłonił ministra Szumowskiego do podjęcia decyzji kierunkowej poszerzającej liczbę centrów. Czekamy na raporty z biura do spraw pilotażu, jeszcze takie ostateczne, ale widzimy tę zmianę mocno pozytywną oraz wiele ośrodków, które było wpisane na listę rezerwową i one oczekują. Także to nastąpi w tym roku. Listę działających już pilotażowych centrów zdrowia psychicznego można znaleźć na stronie czp.org.pl. Po ciężkiej chorobie zmarł pisarz, krytyk i wieloletni redaktor naczelny Nowej Fantastyki Maciej Parowski. Był autorem m.in. powieści Twarzą ku ziemi, a także Burza, Ucieczka z Warszawy oraz scenariuszy komiksowych, m.in. Wiedźmina czy Planety Robotów. Maciej Parowski został uhonorowany srebrnym medalem Zasłużonej Kulturze Gloria Artis. Na koniec w serwisie Trójki jeszcze zagranica. Królowa Elżbieta II powitała już w Pałacu Buckingham Donalda Trumpa. W ten sposób rozpoczęła się oficjalna wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w Wielkiej Brytanii. Na miejscu jest nasz korespondent Adam Dąbrowski. Prezydent ląduje w ogrodzie Buckingham Palace, a potem 82 wystrzały armatnie, 41 na cześć Elżbiety II, 41 na cześć Donalda Trumpa. Powitanie przez królową. Tak zaczyna się wizyta. Aleja łącząca Trafalgar Square i Buckingham Palace przystrojona flagami amerykańskimi oraz flagami królestwa. Dziś jeszcze m.in. uroczysty bankiet na cześć prezydenta. Wcześniej wizyta w opactwie westminsterskim. Jutro część polityczna i antytrumpowe protesty planowane w centrum Londynu. Dla Polskiego Radia sprzed Buckingham Palace Adam Dąbrowski. Relacją z Londynu kończymy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Myśmy się doczekali, nie wiem jak u Państwa, ale w Warszawie afrykański upał, bezchmurne niebo, 28 stopni. No to może nie afrykański, ale jednak jest ciepło, a liście na drzewach ani drgnął, no bo nie ma wiatru. Podobnie będzie w najbliższych dniach. Już teraz synoptycy ostrzegają przed wysokimi temperaturami. Szczególnie gorąco jest i będzie w województwie lubuskim i wielkopolskim. Tam temperatura od 29 do 31 stopni. Na Pomorzu Zachodnim 30 stopni, w centrum 27, na południowym wschodzie 25. W nocy temperatura minimalna od 10 stopni na północnym wschodzie do 18 na zachodzie. Przelotnie popada na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Uwaga! Pociąg osobowy znikąd donikąd wjedzie na niewiadomy tor przy nieznanym peronie na bliżej nieokreślonym dworcu. Wszystko wyjaśni się w piątek. Zabawa nie tylko dla podróżników i miłośników kolei. Czy znasz ten dworzec? Czy umiesz go nazwać? Całodzienny konkurs w Trójce. Zapraszamy! Do usłyszenia w piątek. Sponsorem audycji i nagród w konkursie są Polskie Koleje Państwowe S.A. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. 15-calowy laptop Asus VivoBook z dyskiem SSD 256 GB i systemem operacyjnym Windows 10 za 2199 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Robimy takie godziny, to już 6 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Sprawdźmy, co przed nami do godziny 19. Ci, którzy pamiętają ten dzień, mówią, że już wtedy czuli, że są świadkami czegoś wyjątkowego. 40 lat temu na Placu Zwycięstwa w Warszawie, dziś Placu Piłsudskiego, padły te słowa. Niech stąpi duch Twój. Niech stąpi duch Twój. I odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Będziemy wspominali pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II do ojczyzny. Pielgrzymkę, której komunistyczne władze bały się jak ognia i robiły wszystko, by jej znaczenie umniejszyć. Była specjalna linia interkomowa z Placu Powstańców, tego centrum decyzyjnego, do każdego z wozów transmisyjnych. I tam decydenci mówili, co pokazywać, czego nie pokazywać, co ograniczać, co za długo trzymasz. Cały czas realizator telewizyjny był sterowany. A co jeszcze w naszej audycji? Iga Świątek przebojem podbija światowe korty. Dziś powalczy o ćwierćfinał French Open. Iga zachwyca, dalej pokazuje taką siłę charakteru. To jest szalenie pracowita, bo ona musi pogodzić życie tenisowe z życiem szkolnym. Ważny temat u nas, ból głowy rodziców, czyli nastolatki same na wakacjach. Prawdopodobnie pojadę z siostrą i z jej chłopakiem na wakacje w tym roku. Mama się zgodziła. Rzeczywiście bardzo duży problem, jeżeli 15-latka mówi, mamo, ja chcę w tym roku na wakacje jechać z kolegą albo z koleżanką. O tak, państwa młodzieńcze wspomnienia z wakacji, oczywiście mile widziane, proszę dać znać. To dopiero ciekawa sprawa. Szczęściarze, tak o sobie mówią, osoby, które w godzinach pracy zawodowo mogą jeździć na rowerze. Zaleta tej pracy to wolność chyba. Nie trzeba stać w korkach. To o wiele bardziej przyjemne dni niż siedzenie za biurkiem przed komputerem. Oj tak, to na pewno. A dziś Światowy Dzień Roweru. Rowerzystów pozdrawiamy i zapraszamy do słuchania Trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz, Marcin Pośpiech. Polecamy się do 19. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Drugi produkt 20% lub trzeci 40% lub czwarty 60% taniej lub piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty RTV, AGD, laptopy i smartfony. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit.

Zbigniew Staszczyk na Dzień Dobry, jego nowy utwór Pola i to nasza piosenka dnia. A całą płytę Syn Miasta, na samą płytę jeszcze trochę będziemy musieli poczekać, bo wyczytałem, że ta na rynku ukaże się w połowie października, no więc jeszcze trochę, a zapowiada się bardzo ciekawie, bo Monika na tym albumie wspierają m.in. Dawid Podsiadło, Artur Rojek czy Brodka. A Brodka to się jeszcze u nas pojawi. Zresztą Artur Rojek też. 14 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Państwo wiedzą, dwie dwójki, siedem trójek, także zdetrzymałpa.polskieradio.pl. Halina Wachowicz już rozpoczęła swój dyżur. No tak, no to pytanie mnie bardzo nurtuje. Czy państwo pamiętają ten dzień? Jaka była pogoda? Jaka atmosfera? Gdzie państwo wtedy byli? Co robili? 40 lat temu trwał już drugi dzień pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Papież Polak wygłosił wówczas słynną homilię na Placu Zwycięstwa w Warszawie. Wołam wraz z wami wszystkimi. Niech stąpi Duch Twój, niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Amen. To był niezwykły czas, absolutne święto. Ja wyczuwałam już, że jest to wspaniały czas, mając zaledwie 11-12 lat. Byliśmy z rodzicami na Placu Zwycięstwa. Joanna Olęcka, Muzeum Jana Pawła II. I patrzyłam na te rzesze ludzi uśmiechniętych, odświętnie ubranych, którzy przyszli z kwiatami, z chorągiewkami, z papieskim herbem i wszyscy czuliśmy, że dzieje się coś ogromnie ważnego. Tak, w gruncie rzeczy tośmy wtedy nie wiedzieli, że to będą tak prorocze słowa. Przecież nikt w ogóle nie przypuszczał. Co mogę powiedzieć? Miałam dreszcze. Ewa Benarkiewicz, Towarzystwo Przyjaciół Jana Pawła II. Wtedy dotarło do mnie to, co znaczy. Pamiętam bardzo burzową pogodę, bo nadciągała burza, wszyscy martwiliśmy się, bo ołtarz był niezadaszony, ale oczywiście burza poczekała. Jan Paweł spokojnie wrócił na Miodową. No, wiedziałam już wtedy, że coś się zaczyna dziać. Pamiętam to doskonale. Pamiętam, byłem wówczas w seminarium. Ksiądz Józef Kloch, były rzecznik Episkopatu Polski. To było tak dobitnie powiedziane, z taką mocą, że czuło się tego ducha, który rzeczywiście wówczas zstępował na ziemię polską. Wtedy, kiedy to zostało wypowiedziane... Hanna Suchocka, prezes Rady Ministrów w latach 1992-93. I to jeszcze z tym takim typową specyfiką mówienia papieża Jana Pawła II, no to nami wstrząsało. To było coś niezwykłego, ale właściwie zawsze podkreślam, że myśmy wtedy przyjęli te słowa Zejdź Duchu Święty. Natomiast to, co dalej było, tośmy sobie dopiero potrafili nadać tę interpretację później o otwarciu drzwi. Wszyscy słuchali papieża w wielkim skupieniu. Czuło się, że rzeczywiście działa Duch Święty. Była przeogromna cisza, wielkie skupienie i raz po raz przerwane gromkimi brawami. Myślę, że ludzie mieli poczucie, że tym samym odzyskują utraconą za czasu PRL-u godność, że z powrotem są narodem, który łączą wspólne wartości, że odtąd już nigdy nic nie będzie takie samo. Coś ważnego się stało, coś pękło i wiemy już dzisiaj, że w ten sposób rozpoczęła się polska droga do wolności. Taka głębsza percepcja tych słów to dotarła do mnie dopiero znacznie później. Także jak zaczęłam rozumieć, co one znaczą, jaką one mają głębię, że to jest przywołanie Ducha Świętego. To jest zarazem wezwanie do nas, żebyśmy byli otwarci na wezwania Ducha Świętego. Ojciec Święty zdawał sobie doskonale sprawę, że ludzie chcą trochę po swojemu iść tymi drogami, a mało jakby otwieramy się na to i mało pojmujemy. Dlatego to było tak ważne. Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara. Musicie być mocni mocą wiary. Pamiętają państwo ten dzień? Jeśli tak, to proszę się tymi wspomnieniami z nami koniecznie podzielić. A pierwszą papieską pielgrzymkę i pamiętną mszę na Placu Zamkowym przypomniał Tomasz Jeleński. A do 40. rocznicy tamtych wydarzeń wrócimy jeszcze dziś. Zapraszamy do Trójki. Opowiemy o tym, jak ówczesna telewizja relacjonowała spotkania Ojca Świętego z wiernymi. A za chwil kilka opowiemy o nastolatkach samotnie na wakacjach wyjeżdżających. We'll with a thousand smiles she gives to me. It's alright, she said, it's alright. Take anything you want from me. Miałem wtedy 22 lata. Byłem żonaty, miałem dziecko. Oglądaliśmy tą transmisję z całą rodziną. Ojciec mój, który nie żyje już 25 lat, miał łzy w oczach i mówi, no chyba wreszcie doczekamy się wolnej Polski. Było w rodzinie wzruszenie, płacz i wielka nadzieja. No właśnie, jak Państwo zapamiętali ten dzień na Placu Zwycięstwa w Warszawie, obecnie oczywiście Placu Piłsudskiego. Czekamy na Państwa wspomnienia. Proszę się z nami nimi podzielić. 2273, także zd@polskieradio.pl. Tymczasem 21 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Ważny temat. Nastolatek na wakacjach powinien być pod opieką osoby pełnoletniej. Tak przewiduje prawo. Jeżeli nie będą to rodzice, babcia czy ciocia, to może chociaż starsza siostra lub brat. Ale właśnie w tym wieku, kilkunastu lat, dorosłość smakuje najbardziej. A rodzice muszą zdecydować, czy na samodzielność nie jest zbyt wcześnie. Prawdopodobnie pojadę z siostrą i z jej chłopakiem na wakacje w tym roku, ale to jeszcze nie jest nic pewnego, więc... Ale siostra jest pełnoletnia? 17 lat ma. Trochę starsza od ciebie? Tak, mama się zgodziła. W jakim konkretnie wieku jesteś? 15. Różnie to bywa, czy z rodzicami gdzieś wyjeżdżamy się obu. Ale sami nie bardzo. Niektórzy wyjeżdżają też sami. Wasi rówieśnicy? Tak, bardzo często bym powiedział nawet. Zbliżają się wakacje. Już taki 14-latek, to on już tak na kolonie niekoniecznie by pojechał, bo on się czuje dorosły. No i właśnie, jak rozmawiać z tymi dziećmi i w jakim momencie można im zaufać. Rzeczywiście bardzo duży problem. Profesor Janusz Heitzman, dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Jeżeli 14-latek mówi, mamo, ja chcę w tym roku na wakacje jechać z kolegą albo z koleżanką. Nawet z grupą rówieśniczą. Bo oni na ogół tak mówią. Jedzie kilka osób. Tak, bo to zawsze lepiej brzmi, tak, prawda? Tylko, że to jest oczywiście kwestia zaufania i kwestia odpowiedzialności dziecka. Każdy rodzic powinien wiedzieć, czy jego dziecko jest odpowiedzialne, czy nie jest odpowiedzialne. No i obserwować w ciągu roku. Jeżeli powie, że masz wrócić o godzinie 22, to o tej godzinie 22 wraca. Czy wraca rano, albo się impreza przeciągnęła. Świecące oczy chyba sobie przypaliła Joyta, prawda, dziewczyna? Nic nas nie zwalnia z odpowiedzialności za dzieci, które są poniżej 18 roku życia. Była teraz na Orange Warsaw Festival z kuzynkami. A ile ma lat? 16. Justyna Rzepacka, mama dwóch niepełnoletnich córek. Fakt faktem, ja się denerwowałam momentami. Miałam takie momenty, że chciałam kontrolnego SMS-a wysłać, ale stwierdziłam, że generalnie ta wiedza nic mi nie da. Przecież ja tam nie pojadę, nie zabiorę jej, nie przywiozę do domu. Muszę to przeczekać. Przysłała mi zdjęcia, co jest rzadkością u 16-latków, żeby się dzielili z rodzicami, że się świetnie bawi, że taki zespół grał, że to, że tamto. Mama, szkoda, że ciebie tu nie ma. Dla mnie to jest największa nagroda. Zdarzają się też i starsi nieodpowiedzialni, ale oni już pracują na własne ryzyko. Oni biorą tę odpowiedzialność za siebie. Ale się pan nie upiera, że przed osiągnięciem pełnoletności nie można nastolatka wysłać z grupą rówieśniczą. Ach, ale odpowiedzialność, co tu powiedzieć? Odpowiedzialność, pana odpowiedzialność. Moja odpowiedzialność jest taka, że mając lat 15-16 sam wyjeżdżałem i wielu moich kolegów wyjeżdżało i nic się takiego nie stało, ale najczęściej były to wyjazdy zorganizowane, gdzie gdzieś jakaś opieka osoby dorosłej była. No ja nie o tym mówię. Niewidoczna i tak dalej. Ale na pewno ja bym nie puścił swojego dziecka, które ma lat 14. To 16 spróbuję. Oczywiście, a 16 trzeba to robić umiejętnie i w sposób tak zwanego miękkiego nadzoru, ale nie z odległości 1000 kilometrów. Dobrze, ale ja też będę gdzieś niedaleko. Nie będę z nimi, ale będę w bliskiej odległości. Taki satelita dla bezpieczeństwa. Satelita, który daje wsparcie też. I to jest ważne.

do tej pory jeszcze nie przeżyliśmy tak fajnej wakacji jak wtedy. Aha, piękne wspomnienie, bardzo dziękujemy. Jeśli Państwo chcieliby wspólnie powspominać swoje wakacje z czasów nastoletnich, to oczywiście bardzo prosimy. 2273@zd3małpa.polskieradio.pl. Tymczasem niepostrzeżenie minęła 16:30. Czas na skrót wiadomości w studiu Filip Jarek. To już pewne. Jutro poznamy nazwiska nowych ministrów. Wiele wskazuje na to, że przed południem premier ogłosi zmiany. Oświadczyła w rozmowie z TVP Info rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Rekonstrukcja spowodowana jest wyborami do Parlamentu Europejskiego, w których mandaty europosłów uzyskało kilkoro ministrów. To m.in. wicepremier Beata Szydło, szef MSWiA Joachim Brudziński, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska czy szefowa MENU Anna Zalewska. Lider brytyjskiej opozycji Jeremy Corbyn zachęca do protestów przeciwko Donaldowi Trumpowi, który dziś rozpoczął wizytę w Wielkiej Brytanii. Demonstracja na Trafalgar Square ma się odbyć jutro rano. Lider Partii Pracy powiedział, że protest jest szansą na okazanie solidarności z tymi, których Donald Trump atakował w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Wcześniej Corbyn odrzucił zaproszenie na dzisiejsze przyjęcie w Pałacu Buckingham z okazji wizyty państwowej Trumpa. Ruszył specjalny wakacyjny serwis sanepidu, w którym osoby planujące wypoczynek nad wodą mogą sprawdzić za pośrednictwem internetu czystość wody w kąpieliskach. Serwis jest aktualizowany na bieżąco. Można go znaleźć na stronie głównej sanepidu. Dostępne są tam informacje o ponad 600 kąpieliskach. Pani Ewa pozdrawia, jak pisze, z upalnego Bytomia. No tak, tam 27 stopni na Śląsku. No, a tymczasem do Europy, znad północy Afryki płynie upalne powietrze i stąd takie temperatury także u nas. No właśnie, bo jest gorąco. Na zachodzie Polski od 28 do 30 stopni, w centrum od 25 do 28, na wschodzie 24-25, na południu od 25 do 29. Do końca dnia lokalnie może popadać na południowym wschodzie, w nocy na termometrach od 10 do 18 stopni. To jeszcze obrazek z Mazur, niezastąpiony pan Adam. U nas Dzień Dziecka był inny niż zazwyczaj. Zarządziłem zbiórkę na godzinę 10. Dwie panienki wzięły się za robienie sałatek, a reszta za koszenie trawy i pakowanie jej. To, co ja robię w dwa dni w emeryckim tempie, to oni zrobili w dwie godziny, z tym, że pracowały dwie kosiarki. Do sałatki była ryba, do kakao było takie ciasto z truskawkami. W ogóle było miło i wesoło. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian? Dobrze kupić na 6 liter to jak? Barbara, taniej. O, jakieś 2500 zł na przykład. Mega okazje w Media Expert. Kupuj taniej. Kup teraz co najmniej dwa urządzenia AGD lub RTV objęte promocją. Na przykład telewizor i lodówkę, a dostaniesz nawet 2500 zł rabatu. Niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Pani Olu, cytologia w porządku. Mimo to powinna pani używać żelu Iladian 40+. Do codziennego mycia? Mycia, ale również pielęgnacji. Po 40 roku życia mogą pojawić się objawy suchości pochwy i częstsze podrażnienia intymne. A Iladian 40+ działa nawilżająco, antybakteryjnie i ochronnie. Do tego regeneruje. Już notuję. Iladian 40+. Tak, to naprawdę dobry żel. Sama go stosuję. Kosmetyki Iladian. Higiena i ochrona. Nagrody gospodarcze Polskiego Radia 2019. Ogólnopolski ranking przedsiębiorstw. Doceniamy, wyróżniamy, nagradzamy przedsiębiorstwa działające nowocześnie, innowacyjnie, prospołecznie i ekologicznie. Wspieramy zaangażowanych w rozwój ekonomiczny naszego kraju oraz propagatorów polskich produktów i usług za granicą. Gala wręczenia nagród w 5 kategoriach 13 czerwca o 18:30. Relacje z wydarzenia na antenach Polskiego Radia. Patroni honorowi: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Energii. Partnerem Nagrody Gospodarczej Polskiego Radia w kategorii Ambasador Biznesu RP jest KGHM Polska Miedź SA. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy? To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit.

Garganek i Mississippi w ogniu. Tymczasem pan Stefan z Mielca pisze do Trójki, a u nas 26 stopni na plusie. Kot Marian wygrzewa się na balkonie. Nie przeszkadzają mu jadące auta. Ja zaś siedzę w fotelu, kończę czytać kontrę Wojciecha Miłoszewskiego, słucham Trójki i coś tam piję zimnego. Miłego poniedziałku, jest nieźle. No, brzmi nieźle, panie Stefanie. Koniecznie proszę pozdrowić od nas kota Mariana. Aha, i jeszcze pan Jacek. Wtedy jeszcze chodziło się do szkoły. Ja jako uczeń 8 klasy szkoły podstawowej byłem na zajęciach, ale po pierwszej lekcji uciekliśmy ze szkoły, całą klasą. Uciekliśmy na plebanię do naszego księdza, gdzie oglądaliśmy transmisję. I nigdy potem nie czułem się tak razem z tymi wszystkimi ludźmi, z którymi do tej klasy chodziłem przez 8 lat. Dziękujemy za ten głos, panie Jacku. 2273, także zdtrzymałpa.polskieradio.pl. 20 minut pozostało do godziny 17. Zapraszamy do Trójki. A jak wiemy, dziś kolejny dzień wielkoszlemowego turnieju tenisowego na kortach imienia Rolanda Garrosa w Paryżu. Dla Polski dzień niezwykle emocjonujący, bo niebawem, najprawdopodobniej około godziny 18, rozpocznie się mecz o awans do ćwierćfinału Igi Świątek z królową French Open, Rumunką Simone Halep. Polka wyeliminowała już Chinkę Wang i mistrzynię olimpijską z Rio de Janeiro, Portorykankę Monikę Puig. Dzień przed tym meczem, w swoje 18 urodziny, Iga doznała urazu pleców. Tak wspomina tę sobotnią walkę. Znałam, że moje błędy wynikają nie z tego, że mnie plecy bolą, tylko raczej z tego, że boję się właśnie zrobić jakieś ekstremalne ruchy. No nawet nie ekstremalne, po prostu miałam taką blokadę w głowie. I w drugim secie udało mi się ją pokonać, co właściwie pierwszy raz mi się zdarzyło, bo zazwyczaj miałam problem z graniem w jakimkolwiek bólu. Iga zachwyca, dalej pokazuje taką siłę charakteru. Wojciech Fibak, polski tenisista, finalista Masters, zwycięzca Australian Open. 0-6, przegrywa pierwszego seta, wzywa pomoc trenerską na kort, że jakaś kontuzja. My się wszyscy martwimy, ale tak ogólnie wiemy, że ona po prostu taki manewr taktyczny. No i to dziewczyna 18-letnią stać na taki manewr, no szapoba. Dalej wytrzymuje nerwowo przede wszystkim. Iga Świątek to zawodniczka, która przytupem weszła w dorosły tenis. Jan Kałucki z Trójką. Redakcji sportowej. Ale najbardziej imponuje mi w niej to, jak ona jest dojrzała zarówno poza kortem, jak i na korcie. Dopiero od 3 dni ma 18 lat. Na Twitterze jest filmik, jak otwiera szampana. Gra w tenisa idzie jej o wiele lepiej niż otwiera szampana. Tam miała duże problemy, żeby odkorkować butelkę, ale wracając do tenisa, ona ma świadomość tego, że takich zawodniczek jak ona jest bardzo dużo, że akademie tenisowe taśmowo produkują najróżniejsze zawodniczki, ale Iga ma w sobie to, co wpisuje się w takie światowe trendy, jest bardzo atletyczna, wręcz niektórzy mówią męska, gra ofensywnie. Zdecydowanie inną grę, inny styl gry niż Agnieszka Radwańska. Łukasz Kubot, polski tenisista, zwycięzca Australian Open. Ona jest silna, mocno bije piłkę, chodzi na siatkę i jest bardzo ułożona atletycznie, czyli atletyzm na korcie pokazuje, że fantastycznie pasuje dzisiaj do dzisiejszego tenisa. Nie dochodzi do niej to, że jest drugą w historii Polką, która dotarła do 4. rundy Rolanda Garrosa. Pierwszą była Agnieszka Radwańska. Ja jej bardzo kibicuję, mam nadzieję, że Iga Świątek mimo wszystko zostanie Igą Świątek, a nie drugą Agnieszką Radwańską, ale mówię, poczekajmy. Świątek is telling me the call on the left near sideline. The ball was called in. Jeśli chodzi o takie jej życie, to jest szalenie pracowita, bo ona musi pogodzić życie tenisowe z życiem szkolnym. I co ciekawe, jej codzienność sąsiaduje z Trójką, ponieważ trenuje dosłownie po drugiej stronie ulicy, na Legii. Co jest ważne, jest otaczana mądrymi ludźmi. Jej ojciec to nie jest taki typowy rodzic, który stoi przy barierce, krzyczy, denerwuje się, krytykuje trenera, krytykuje swoją córkę. Jest spokojny, jest mądry człowiek, który wie, jak kierować karierą Igi Świątek i to jest chyba w tym wszystkim najważniejsze. Pierwszy set, kiedy on się skończy, to co sobie tak w głowie wewnętrznie sama do siebie mówiłaś? Zacznij grać. Nie użalaj się nad sobą. Przestały dla mnie istnieć jakieś takie małe problemy, które czasami na przykład sprawiają, że zawodnik wstrzyma rękę czy coś z tyłu albo coś się zagra. Po prostu grałam swoje. Jak mnie nie bolało, to grałam na maksa. Te informacje zebrała Agnieszka Szwajgier, a szczegóły tego meczu, który rozpocznie się już niebawem w Paryżu, oczywiście w sporcie Trójki, już teraz zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. A za chwil kilka wsiądziemy na rower i opowiemy o tych, dla których rower jest narzędziem pracy. After midnight, we don't let it all hang back. midnight. We're gonna chug a love and shout. We're gonna stimulate some action. We're gonna get some satisfaction. We're gonna find out what it is all about. Don't let it all hang down. After midnight, after midnight, we're gonna shake your tambourine. After midnight, after midnight, so go be peaches and cream. Don't cross talk and suspicion. We're gonna give an exhibition. We're gonna find out what it is all about. Kapitan w Trójce 40 lat temu, dokładnie 40 lat temu, po raz pierwszy Jan Paweł II przyjechał do Polski. Chciałem tu dołożyć kilka słów na temat tego, co się wydarzyło właśnie podczas pierwszej wizyty Ojca Świętego. Niestety nie mogę zdać żadnej relacji, gdyż tydzień temu skończyłem 40 lat, kiedy Ojciec Święty przyjechał pierwszy raz do Polski. Byłem tydzień po swoich urodzinach. Te ważne słowa, które wtedy wypowiedział, dla mnie też wiążą się z jakimś takim błogosławieństwem tego nowego życia, które wtedy też przyszło właśnie na świat. I po tylu latach patrząc na perspektywę czasu, chociaż nie widziałem nigdy tego na żywo, ale tylko z przekazów właśnie medialnych, no czuję się, jakbym po prostu wtedy uczestniczył w tej pielgrzymce. Dziękuję panie Adamie za ten głos, ale też był pan szczęściarzem, bo mógł pan oglądać późniejsze i uczestniczyć w późniejszych pielgrzymkach Jana Pawła II do Polski. Gdyby państwo chcieli wspomnieć tę pierwszą 40 lat temu, to oczywiście zachęcamy. 2273zd@polskieradio.pl. Tu nic się nie zmienia. Zmienia się za to na naszym zegarze, bo to już 12 minut do godziny 17. Zapraszamy do Trójki. No właśnie, będziemy teraz jeździli rowerem. Został ustanowiony w ubiegłym roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych i wpisany do kalendarza świąt nietypowych. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Roweru. Z tej okazji Katarzyna Maciejczyk sprawdziła, dla kogo rower jest narzędziem pracy. Praca najbardziej kojarzona z rowerem to oczywiście dostarczanie przesyłek. Obecnie jednak częściej od listonoszy z rowerów korzystają kurierzy. Dostarczają posiłki, paczki, ważne dokumenty, czasem zakupy. Dziennie przejeżdżają nawet 120 kilometrów. Kurier rowerowy wstaje, wychodzi z domu o 9, bierze telefon, plecak. No i jak najszybciej realizuje te zlecenia, które nam zlecają nasi klienci. Mówi Jacek Gil, kurier i właściciel rowerowej firmy kurierskiej. Jego pracownik Mateusz Dymacz nie wyobraża sobie dla siebie innej pracy. Zaleta tej pracy to wolność chyba. Nie trzeba stać w korkach, czas szybko leci, jest kontakt z ludźmi, także tej pracy na obecną chwilę nie chcę na nic innego zamieniać. Na Planty od maja do września wyjeżdża taki specyficzny, duży, towarowy rower cargo biały. Lidia Staromuńska z Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie. Wyładowany po brzegi książkami. Wypożyczamy te książki bez formalności, bez terminu zwrotu, bez karty bibliotecznej, wszystkim, którzy chcą czytać. Rower to także narzędzie pracy niektórych krakowskich strażników miejskich, w tym Jacka Kornasia. Więcej jesteśmy w stanie zauważyć, zobaczyć, przez co więcej rzeczy załatwić, pomóż. Dni z patrolem rowerowym są przyjemniejsze, przyznaje strażnik Paweł Kwiecień. Nikt nie zmusza do jazdy do rowerów. Z reguły te osoby, które jeżdżą na rowerze, chcą tego, no nie? Więc ja lubię, kolega lubi jeździć na rowerze, więc często zapisują się na takie służby. Andrzej Bartel i Paweł Pierścionek są baristami, a ekspres do kawy wożą na rowerze transportowym i zatrzymują się wszędzie tam, gdzie znajdują amatorów kawy. A zalety są takie, że możemy dostać się w każde miejsce w Krakowie praktycznie. Nie jesteśmy ograniczeni tak jak samochody, czy jak inne pojazdy spalinowe. Wytworzyliśmy sobie pewną markę, ludzie nas znają i są naprawdę rozmowni, są otwarci. Wadami pracy na rowerze, jak zgodnie przyznają moi rozmówcy, są głównie zmienna pogoda i fakt, że wielu kierowców nie przestrzega przepisów ruchu drogowego i nie zwraca uwagi na rowerzystów. Katarzyna Maciejczyk, Radio Kraków. 120 km dziennie kurierzy przejeżdżają. O, ciekawe, wydaje się bardzo dużo, ale możliwe, że jest to prawda. A ile państwu kilometrów dziennie udało się przejechać najwięcej w życiu? Jaka to była trasa? 2 2 7 3 zd@trzymałpa.polskieradio.pl. Śmiało, proszę się pochwalić. A ja tylko dodam, co ciekawe, pomysłodawcą ustanowienia Światowego Dnia Roweru był Polak, dawniej kolarz polskiej kadry olimpijskiej, profesor socjologii w Montgomery College w Rockville, Leszek Sibilski. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And George was never my scene, and I don't like Star Wars. Rose. I say Royce. You say God. Give me a choice. Say Lord. I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride my na rowerek, pisze pan Karol do Trójki. Wczoraj 30 km w godzinkę zrobiłem. Niestety dziś praca, zauważa pan Karol. No co zrobić? Taki live, ale już niedługo. Znów będzie piątek, znów sobota, znów niedziela, no i znów praca. No dobrze, to teraz o pieniądzach. Możliwa premia pieniężna od państwa i gwarantowany zysk. Brzmi zachęcająco i tak ma brzmieć. Od czerwca dostępna jest premiowa obligacja skarbowa. To forma inwestowania, która gwarantuje zysk. Pytanie, jak wysoki? Ta obligacja jest trochę jak los na loterii. Dziennikarz Marek Hondzyński z Dziennika Gazety Prawnej. kupując tę obligację możemy wziąć udział w losowaniu tak zwanej premii. Tych premii jest kilka rodzajów. Największa premia to 10 tysięcy złotych, więc z tego punktu widzenia ta obligacja wydaje się atrakcyjna. Im więcej wykupimy, tym większym może być zysk. Czyli mówiąc inaczej, więcej szans. Każda obligacja ma wartość 100 zł. Paweł Jurek, rzecznik prasowy z Ministerstwa Finansów. Za taką minimalną kwotę możemy zakupić obligację. Jedna obligacja 100 zł, jedna szansa. Ale jeśli kupimy 10 obligacji, w sumie przez to oczywiście zainwestujemy 1000 zł, mamy szansę 10. I analogicznie oczywiście dla wyższych ewentualnie kwot te szanse rzecz jasna wzrastają. O tych obligacjach, o których mówimy, o tych czerwcowych, to tutaj ten procent jest stały. Jeśli chodzi o obligacje premiowe, czyli te właśnie czerwcowe, mamy tutaj stały procent, jeśli chodzi o oprocentowanie i wynosi on dokładnie 1,5 punktu procentowego w skali roku. Czy da się na niej zarobić? 1,5% w skali roku, to każdy musi sobie odpowiedzieć sam na pytanie, czy to jest dla niego dużo, czy mało. Lokata bankowa daje mniej więcej tyle samo. Ryzyko przy lokacie i przy obligacji jest porównywalne, to znaczy niewielkie. To jest taka raczej forma przetrzymania tego kapitału, ochrony go. A czy Polacy lubią właśnie w taki sposób oszczędzać, aby wykupić obligacje? Nie, niestety dopiero się uczymy oszczędności. Żyliśmy na styk i to był jeden z podstawowych elementów naszego funkcjonowania w przestrzeni publicznej. Ekonomista Andrzej Polaczkiewicz z Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Oszczędności Polacy indywidualnie nie mają dużych. Nie jesteśmy najbardziej, można powiedzieć, oszczędnym społeczeństwem na świecie. Raczej finansujemy siebie, swoje życie osobiste, potrzeby kredytem bankowym, na przykład mieszkaniowym. Mamy bardzo, bardzo dużo do nadrobienia. Nauczenia się finansowego obracania naszymi zarobionymi ciężko środkami. Musimy się tego nauczyć. Polacy szukają bezpiecznej, stabilnej inwestycji o małym ryzyku i o krótkim terminie zapadalności, jak to się mówi, czyli Polacy nie lubią zamrażać pieniędzy na lokatach na długo, nie lubią lokować tych pieniędzy, nie mając nad nimi kontroli, powiedzmy, przez pół roku albo dłużej. Takie oszczędzanie, jak my sobie kiedyś wyobrażaliśmy, do skarbonki, to nie jest dobry pomysł. To jest zły pomysł. On wziął się z Polski Ludowej i to tak nam zostało. I dzisiaj mamy taką wiarę, że posiadanie czegoś w domu jest lepsze niż utrzymanie tego w banku. Ale żeby zarabiać na te inne, pozakonsumpcyjne działania, to musimy mieć więcej tych pieniędzy. Więc więcej, to znaczy musimy je jakoś zaangażować, zainwestować, po to, żeby one przynosiły nam większą korzyść. Gospodarka to jest ruch. Musimy sięgnąć do pana Wokulskiego. Nie zyski spodziewane, tylko obrót towarowo-pieniężny jest kluczem całej sprawy. Czy skusiliby się państwo na taką ofertę, na taką propozycję? A o 10-miesięczne obligacje rządowe pytała Monika Suszek. To jeszcze dodam, że więcej o ekonomii w Trójce tradycyjnie o 17.30 to będzie serwis i później o 18.30 BWP. Już teraz serdecznie zapraszamy. Zapraszamy do reklamy. Ciewiere, ciewiere, ciewier, małe ptaszyny! Aktualnie jest taka akcja, że wijemy gniazdko! W sensie przenośnym, metaforycznym oczywiście. Ale że jak? Urządzamy dom, wyposażamy w sprzęt. Co? A ja się ćwierkać kurka siwa nauczyłem, a zaraz mam lekcję krakania! To odwołasz i po ptakach. A gniazdko wyposażysz kupując w MediaMarkt wybrany telewizor QLED marki Samsung z sandbarem za 1 zł. Szczegóły akcji w regulaminie na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max, aby przeciwdziałać rozwojowi żylaków. W różnych stadiach żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kiedy stosowałem mój poprzedni antyperspirant, czułem, że nie zawsze działał tak, jakbym tego oczekiwał. Ale teraz mam Medispirant, bloker potu, który zawiera substancje aktywne w wysokim stężeniu. Dzięki temu Medispirant działa zupełnie inaczej. Nie hamuje, ale wręcz blokuje wydzielanie potu i to aż przez 7 dni. Stosuję go na noc, raz na tydzień. Teraz po cenie to już nie problem. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Dziś w studio witamy Kasię z akademiamenopauzy.pl, portalu Aflofarm. Kasiu, jaki jest twój sposób na menopauzę? Klimea Forte. Dlaczego Klimea? Klimea Forte dostarcza wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy. Uderzenia gorąca, zimne poty, wahania